Si t'ha agradat aquest programa, pots compartir-lo. Un podcast sobre actualitat segur laboral, informativa, una persona que entreteniment i empresa. Més informació en eorienta.lasaforemprèn.com. Projecte desenvolupat per l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament de la Comarca de la Safor, amb el finançament de l'Avora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Més informació en eorienta.lasaforemprèn.com. Hola, què tal? Com esteu? En esta ocasió anem a tractar el tema de la bonificació dels cursos per a la teua empresa. Ja hem vist la importància de la formació per a les persones treballadores d'una empresa. En esta ocasió veurem com bonificar cursos per a la teua empresa. Totes les empreses poden bonificar part dels seus cursos. Segons el nombre de treballadors, podràs bonificar més o menys percentatge. La Fundació Tripartita, anomenada des del 2006 FUNDAE, Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, s'encarrega de gestionar la formació de les persones treballadores de les empreses. Els cursos que es poden bonificar poden ser en línia o presencials, descartant els cursos a distància. Moltes empreses desconeixen el procés i pensen que és complicat, però seguint uns senzills passos es pot bonificar qualsevol curs per a la teua empresa. A continuació, anem a enumerar de forma resumida els passos. 1. Calcular el teu crèdit. Es tracta de la quantia que disposa la teua empresa durant l'any per a la formació que s'imparteix a les persones treballadores. El seu càlcul varia segons la cotització per a la formació professional i la grandària de la plantilla de la teua empresa. Podràs trobar a la pàgina web de FUNDAE una web, un simulador, per a calcular el teu crèdit per a la formació. 2. Dona't d'alta en l'aplicació. Has de realitzar les gestions a través de l'aplicació de formació programada per a les empreses. Esta gestió es pot realitzar des de la teua pròpia empresa, bonificada, o l'entitat organitzadora. 3. Informació a la representació legal dels treballadors, RLT. En cas de tindre ixa representació legal dels treballadors, s'haurà d'avisar adequadament, indicant tots els aspectes que s'indiquen sobre l'acció formativa: denominació, objectius, calendari, nombre de participants. Recorda que la representació legal dels treballadors haurà de respondre en 15 dies. 4. Comunicar l'inici del curs. Per a iniciar aquest pas, s'haurà de realitzar les següents dues accions. La primera d'elles, donar d'alta en l'aplicació, la que hem comentat al pas número 2, l'acció formativa. Entre les dades sol·licitades es troben duració, objectius, continguts, i la segona de les accions és comunicar al grup l'inici de l'acció formativa. Recorda, com a mínim, s'ha de realitzar amb una antelació de 2 dies naturals. La cinquena acció és realitzar el propi curs, l'acció formativa. El curs haurà de ser gratuït i no inferior a les 2 hores. La formació no pot superar les 8 hores diàries i hi ha uns límits de participants segons la modalitat i altres qüestions a tindre en compte. El pas número 6 és comunicar la finalització del curs. Abans d'aplicar la bonificació, s'ha de comunicar la finalització de l'acció formativa a través de l'aplicació i informar d'allò necessari: dades de participants que han finalitzat, costos del curs, quantia, i la pròpia aplicació calcularà el cost màxim pel que podràs bonificar l'acció formativa. En 7è lloc, el pas de la bonificació de la formació. Una vegada comunicada la finalització en l'aplicació, és a dir, el punt número 6, i fins a la presentació del butlletí del mes de desembre de l'any en curs, podràs aplicar-te la bonificació per formació en els rebuts de liquidació de cotitzacions a la Seguretat Social. I el 8è pas, consulta resultats. Durant 4 anys has de conservar la documentació acreditativa de les accions formatives per les quals has practicat la bonificació. Recorda, 4 anys. I una vegada finalitzat l'exercici, FUNDAE comprovarà les bonificacions practicades per assegurar la correcció de les mateixes. Vos deixem també un enllaç amb les preguntes freqüents, videotutorials i altra informació en la pròpia web de Fundae. Esperem que este tema siga del vostre interès i ens escoltem ben aviat. Adeu! Si t'ha agradat este programa, pots compartir-lo. Segur que hi ha alguna persona que li interessa. Més informació en eorienta.lasaforemprèn.com.